Tak mówi Adam Małysz o wynikach konkursów w skokach narciarskich na igrzyskach w Pjongczangu. Rzecznik rządu odniosła się do słów Angeli Merkel o odpowiedzialności za Holokaust. Podkreśliła, że ten głos wzmacnia przekaz ważnych polityków. Na cmentarzu w Radzyminie pożegnano aktora filmowego i teatralnego Wojciecha Pokorę. Niedosyt pozostał. Adam Małysz w ten sposób opowiada o tym, co wydarzyło się dzisiaj w Pjongczangu na tak zwanej skoczni normalnej. Po pierwszej serii skoków Stefan Hula był pierwszy, a Kamil Stoch drugi. Ostatecznie wylądowali tuż za podium. Stoch na czwartym miejscu, Hula na piątym. Karty podczas konkursu rozdawała jednak pogoda, przede wszystkim zmieniający się wiatr. Małysz podkreśla, że czuje złość i rozczarowanie. Ja jestem bardzo zły, bo wiem, że w tym momencie to nie było sportowe. Naprawdę chłopaki skoczyli dobre skoki. I później takie rezultaty, to jest najgorsze miejsce, czwarte i piąte, nie? To jest tuż poza podium. A jeszcze w zasadzie po pierwszej serii byliśmy tymi liderami, nie? Więc to tym bardziej gdzieś tam człowieka denerwuje. Przed polskimi skoczkami jeszcze dwa konkursy drużynowe i na dużej skoczni. Słowa Angeli Merkel wpisują się w dyskusję o rzeczywistych sprawach Holokaustu, przyczyniają się do lepszego zrozumienia tej kwestii na świecie. Rzecznik rządu Janna Kopcińska w ten sposób komentuje słowa niemieckiej kanclerz. Przypomnijmy, co powiedziała Angela Merkel. Były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność trwa i każdy niemiecki rząd tę odpowiedzialność przejmie. Kopcińska podkreśliła, że ten głos wzmacnia przekaz ważnych polityków. Ustawa ta nie ogranicza możliwości prowadzenia badań naukowych, nie ogranicza działalności artystycznej. My dyskutujemy o prawdzie historycznej, skomentowała rzeczniczka rządu. Przepisy wprowadzają kary grzywny lub więzienia, między innymi za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Ustawę podpisał prezydent, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dodajmy, że Polskie Radio włączyło się w akcję przypominania o historii niemieckich obozów koncentracyjnych. Więcej na ten temat na germandevcamps.info. Rodzina i przyjaciele pożegnali cenionego aktora filmowego i teatralnego Wojciecha Pokorę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Wojciech Pokora został pochowany na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w podwarszawskim Radzyminie. Reżyser Olga Lipińska, w kabarecie której występował, mówiła, że był wrażliwym, delikatnym człowiekiem. Przecież on był stworzony dla ruchu, dla śpiewu, tańca, uśmiechu. I nagle tak nas zostawił. Jerzy Bończak, jak mówił, stracił kogoś bardzo bliskiego. Podziwiał kunszt aktorski Wojciecha Pokory. To był komediowy aktor z kamienną twarzą. Tak, umiał genialnie rozśmieszyć publiczność, zachowując absolutną powagę. W czasie homilii ksiądz Andrzej Luter powiedział, że wychowaliśmy się na rolach i poczuciu humoru Wojciecha Pokory. Mówił, farsę gra się głośno, wyraźnie, przy pełnych światłach. Widz musi wszystko widzieć i słyszeć. Wojciech Pokora był także reżyserem i pedagogiem. W pamięci widzów zapisał się jako aktor Stanisława Barei. Wystąpił w niemal wszystkich jego filmach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Artysta zmarł 4 lutego w wieku 83 lat. Moskwa jest zaniepokojona działaniami Izraela w Syrii. Rosyjskie MSZ opublikowało apel, w którym prosi wszystkie strony zaangażowane w konflikt o uszanowanie suwerenności kraju i nienarażanie rosyjskich żołnierzy. Rano izraelskie lotnictwo ostrzelało syryjskie systemy obrony powietrznej. Izrael twierdzi, że była to odpowiedź na wtargnięcie w jego przestrzeń powietrzną irańskiego drona, który przeleciał z terytorium Syrii. Izraelskie działania zaniepokoiły Rosję, której żołnierze stacjonują w ostrzelanym rejonie. Uważamy za konieczne bezwzględne poszanowanie suwerenności i terytorialnej integralności Syrii oraz innych krajów w tym regionie. Można przeczytać w komunikacie rosyjskiego MSZ. Moskwa wyraziła oburzenie w związku z sytuacją, która mogła zagrozić bezpieczeństwu rosyjskich żołnierzy. Absolutnie niedopuszczalne jest stwarzanie zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa rosyjskich żołnierzy przebywających w Syrii na zaproszenie legalnych władz tego kraju, głosi komunikat rosyjskiej dyplomacji. W dokumencie przypomniano również, że Rosja jest jedynym krajem, którego wojska dostały zgodę Damaszku na uczestnictwo w operacji wymierzonej w terrorystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na wschodzie od minus 2 stopni Celsjusza do 4 na zachodzie. Na wybrzeżu, Pomorzu oraz wschodzie kraju słabe opady śniegu. Śnieg może też popadać na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i Pomorzu oraz w Karpatach, ale to tej nocy, a na termometrach również tej nocy od minus 7 do minus 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

in our present state, hoping help will come from above. But even angels there made the same mistakes in love. Dziś lista osobista ze studia BBC w Londynie to świetna okazja, żeby zagrać utwory, które dodano do reedycji debiutu albumowego grupy Roxy Music. Trzy sesje dla Johna Peela i koncert zarejestrowany przez BBC. Za nami Sea Breezes, które nagrano 4 stycznia roku 1972 roku właśnie dla Peela, a prawie 6 miesięcy później Virginia Plain. Acapulco, we are dying up in Rio. name? Virginia Plain? The Peel Session z lipca 1972 roku i wersja Virginia Plain, która moim zdaniem znacznie przewyższa tę studyjną z oryginalnej płyty. Mówiłem o tym, że John Lydon przywiezie ze sobą do tegorocznego Jarocina nie tylko zespół Public Image Limited, ale też na przykład film. Film nazywa się The Public Image is Rotten. To film Taberta Fillera, o którym niektóre nagłówki prasowe głoszą, że to głupi dokument o poważnym zespole. Ciekawe, co uważa sam zainteresowany. It's an excellent film that we allowed them very close insight into the way we operate, and they appreciated that. It was done out of love, really. It took a long time to make, and it's not like anything I've ever seen before in terms of a documentary. It's a slice of real life. It's not fabricated. It's not false. And it's as close to the real truth as you can ever get on film. It's an excellent piece of work. We'll be showing it for the festival, but it's due to be generally released to the public at a much later date, sometime later in the year. To znakomity film. Dopuściliśmy reżysera bardzo blisko tego, jak pracujemy, jak wygląda nasza logistyka pracy. Film zrobiony z miłością bardzo długo powstawał. Nie widziałem nigdy tak dobrego dokumentu. To jest kawałek prawdziwego życia. Nic tam nie jest udawane, sfabrykowane czy zagrane. Jest bardzo blisko tego, jak to wszystko naprawdę wygląda. Będziemy ten film pokazywać na festiwalu w Jarocinie, a do kin trafi trochę później, pod koniec tego roku. Lucky you. This is This is Pill! Public Image Limited! This is Pill! P-I-L! This is Pill! You are now entering a pill zone. This is Pill. P-I-L. Public Image Limited. This is Pill. Pill. Pill zone. This is Pill. Pill. Now entering a pill zone. Jeden z angielskich magazynów muzycznych nazwał kiedyś Johna Lydona narodowym bogactwem, a ostatnio pojawiły się znów plotki, że ma otrzymać tytuł Sir za zasługi głównie z Sex Pistols dla Wielkiej Brytanii. Ciekawe, co na takie stwierdzenia sam zainteresowany. No, it's absurd and hilarious and in a weird way an underhanded compliment. It's very difficult to take it serious. But at the same time, I look at all the other people there that are national treasures, and some of them are worthy. So it's like all things in life. It can be half good, half bad. There is a hush-hush around that you're going to be knighted at one point. I would never allow the royal family to hold a sword over my head. Enough said. Well, that's how you get knighted. They put a sword on your shoulder. Well, no, I'm not taking the risk of having my head cut off. To oczywiście kompletny absurd i kompletny surrealizm, ale w jakiś dziwny sposób nazywanie mnie bogactwem narodowym jest komplementem. Patrzę na innych ludzi, niektórzy zasługują na ten tytuł. To wszystko tak jak w życiu. W połowie okej, w połowie nie. No i tutaj na plotkę, że być może dostanie ten zaszczytny tytuł, powiedział, że nigdy, przenigdy nie zgodzi się, żeby ktoś z rodziny królewskiej położył mu miecz na ramieniu, bo tak właśnie dzieje się podczas tej ceremonii, więc dla niego zbyt dużym ryzykiem jest położenie własnej głowy pod miecz, bo przecież może zostać na przykład odrąbana. I am John and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. The laws of nature, they are lawless and free. We come from chaos, you cannot change us. Cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop not full of emotion, not got no proper emotion. One drop all of this ocean, get proper, follow the motion. Get proper, proper emotion, not gonna be causing commotion. One drop. We all go down. The laws of nature, they are lawless and free. From chaos, you cannot change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gonna be causing commotion. Change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focused out of the hopeless. Born in London. not gotta be causing commotion. One drop not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop all of this ocean. Get proper full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. Come from chaos, you cannot change us. Cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focused, out of the hopeless. Good foot. Now follow the motion. Get proper. Got proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. Pan, bo jeszcze nie Sir John Lydon, ma jeszcze oprócz muzyki jedno hobby, choć okazało się potem, że nie jedyne. No to zobaczmy, co odpowiedział na pytanie, czy wciąż maluje. Do you still paint, sir? Do I what? Paint. I paint all the time, yes. It's probably, apart from music, the only hobby I have. Oh, of course, I forgot. My major hobby is television watching. Still? Yes, I love it. I think it's one of the greatest inventions. Even though 98% of it is rubbish, every now and again there's something extraordinarily special. But that you could say this about music, arts, everything. Books, you know. Mostly we live in a world of rubbish, but It's worth interrogating every process, because there are diamonds in every mud pack. And I look for the diamonds. Czy wciąż pan maluje? Co? Czy wciąż pan maluje? Tak, to chyba jedyne hobby, jakie mam. O, przepraszam, zapomniałem o tym, że jeszcze jest oglądanie telewizji. Uwielbiam telewizję, uważam ją za jeden z największych wynalazków ludzkości, mimo że 98% tego, co oglądamy, to śmieci. Ale to można powiedzieć o wszystkim, o muzyce, o sztuce, o książkach. Ważne, żeby w tym bagnie znaleźć diamenty. I właśnie takich diamentów poszukuję. śpiewał ambasador tegorocznego festiwalu w Jarocinie, czyli John Lydon. Ale to nie jedyny ambasador festiwalu. Oto kolejny, który teraz się przedstawi. Cześć, jestem Wojtek Mazalewski i zostałem ambasadorem festiwalu w Jarocinie. Z tej okazji chcę Was serdecznie zaprosić w dniach 13-15 lipca na festiwal do Jarocina. Przyjeżdżałem tam od początku lat 90. i przeżyłem w tym mieście wiele muzycznych objawień. Co będzie może dla Was zaskoczeniem, właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem improwizowane dźwięki na małej scenie. Idąc tym tropem, postaram się, by otwartość, dobra energia i moc muzyki wybrzmiała w tym roku w Jarocinie z pełną mocą. Zapraszam na ogniste połączenia muzyczne. Punk i jazz. 100%. Wojtek Mazalewski, pewnie gdyby ci ktoś powiedział rok temu, że będziesz ambasadorował obok Lydona, to byś się lekko uśmiechnął. Tymczasem tak się po prostu stało. Jedyna zła wiadomość to ta, że nazwa, która by pewnie najlepiej opisywała projekt, który przygotowujesz z tej okazji na Jarocin, czyli Jazz Pistols, jest zajęta. Oj tak, ale w zasadzie pasuje idealnie. No tak, rzeczywiście uśmiechnąłbym się pewnie, ale też wierzę, że wszystko w życiu jest możliwe. I to kolejny dowód na to, że tak rzeczywiście może być. Od razu, kiedy dostałeś te propozycje, wiedziałeś, że będzie Lydon? Nie, poproszono mnie najpierw o to, czy mógłbym zostać ambasadorem festiwalu. Pomyślałem, że tak, ponieważ tam się tak naprawdę wychowywałem muzycznie. To były pierwsze moje takie doświadczenia, objawienia też muzyczne. Tam pojechałem słuchać kapel punkowych, reggowych i tak dalej, a kiedy tylko wjechaliśmy po raz pierwszy do Jarocina, w późnych godzinach popołudniowych wylądowaliśmy na małej scenie i tam usłyszałem jakiś taki wielki big band z krajów Beneluxu, który po prostu grał muzykę improwizowaną, bardzo taką mocną, energetyczną, w kilkanaście osób, więc nagle się okazało, że tam po raz pierwszy otworzono mi w ogóle furtkę na dźwięki po prostu powstające na żywo na scenie i to było bardzo inspirujące. No poza tym mnóstwo wspaniałych wspomnień, emocji, w ogóle uczenia się, nie tylko muzyki, ale życia, bo takie festiwale mają to do siebie, że gromadzą ludzi o podobnym myśleniu, którzy wiesz, nie zawsze mają odpowiedniki swojego myślenia w klasie, w szkole, na osiedlu i tak naprawdę przyjeżdżają tam po to, żeby poznać podobnych ludzi. Więc to było wspaniałe. Pod każdym względem, na wielu poziomach myślenia, na wielu poziomach muzycznych, jak mówiłem, pomyślałem sobie, że miło będzie tam wrócić. Po pierwsze opowiedzieć trochę o tej otwartości tego festiwalu na swój sposób, wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne, swoje też doświadczenie jako festiwalowicza po prostu i odbiorcę dźwięków, bo jak zawsze to powtarzam, fanem muzyki jestem do dziś, poza tym, że ją po prostu uprawiam. Kiedy przyszła propozycja, na którą przystałeś, pewnie zaczęło ci się kłębić w głowie coś, co mógłbyś na tegoroczny Jarocin przygotować. Czy pojawienie się Lydona uprościło, że tak powiem, myślenie? Oj, pojawienie się Rotena w tym wszystkim tak naprawdę było jak taka, wiesz, gwiazdka z nieba. To jest coś takiego, co już skrzydla. Natychmiast uruchamia wyobraźnię, możliwości i nastraja tak, wiesz, bardzo optymistycznie, bo poza tym, że to jest spotkanie z legendą, możliwość podłączenia się do takiej pierwotnej energii powstawania w ogóle czegokolwiek, i to jest bezcenne. I myślę, że bez względu na to, jak to spotkanie będzie przebiegać i nasza współpraca, to możliwość obserwacji Lydona, rozmowy z nim i tak dalej będą dla mnie, wiesz, taką encyklopedią wiedzy na długo jeszcze, bo każde takie spotkanie, choćby nawet z mistrzami jazzu, żyje we mnie cały czas i jest wielką inspiracją, więc liczę na to przede wszystkim, a kiedy usłyszałem, że będzie, pomyślałem rzeczywiście, że to może być bardzo dobre połączenie. Bardzo takie w punkt i w moment dla mnie. Bo właśnie trochę tak się stało, że doszedłem w życiu do takiego momentu, w którym czuję, że i punk i jazz jakby mieszają się u mnie jak i yin i yang, że te dwie energie, na tych dwóch energiach się wychowałem i one są nierozerwalnie złączone połączone w ogóle z moją twórczością. Więc wykorzystując jego po prostu taki power punkowy i podłączenie się do tej energii takiej bezpośredniej od momentu powstania, w połączeniu jakby z naszym doświadczeniem jazzowym, może wyjść po prostu jeszcze lepiej niż wszystko, co do tej pory zrobiłem. Jeszcze idealnie mi się to połączyło z tym, że w zasadzie pod koniec zeszłego roku, zresztą w Radiowej Trójce, nagraliśmy album pod tytułem Punk Floyd Army, gdzie jakby dla uczczenia albumu Punk Floyd zespołu Pink Floyd połączyliśmy swoją muzykę z klasykami polskiego punk rocka. A tutaj nagle będzie możliwość połączenia znowu tej energii, znowu, wiesz, zespołu Pink Floyd z jeszcze szerszym obliczem punka, jakim myślimy. Dla mnie to jak spełnienie marzeń, i to jeszcze co najlepsze, stało się to bez mojego udziału. Tym razem to nie ja zaproponowałem tą sytuację, tylko ona wyniknęła z tego, że i Roten, i ja po prostu będziemy ambasadorami tegorocznego festiwalu. I z tej okazji chcemy pokazać, że tak naprawdę bez względu na to, kiedy dane style powstały i tak dalej, muzyka tworzy się tu i teraz. I możemy coś takiego po prostu zrobić i przygotować. Cieszę się na tą otwartość. Cieszę się na to, że do tego spotkania dojdzie. I w ogóle wydaje mi się, że że tak powiem, wielkie gratulacje dla organizatorów festiwalu. To jest naprawdę dobrze pomyślane i idealny gość i mam nadzieję partner do działania. To John Lydon. Wojtek Mazolewski, ambasador tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Przypomnijmy, 13-15 lipca. Zapraszamy. Do zobaczenia. wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat jest inny. Nienawiść zniszczyć w sobie. To oczywiście wspomnienie z ubiegłego roku, kiedy w Jarocinie motywem przewodnim festiwalu był motyw Niemen. I przepiękny projekt Krzysztofa Zalewskiego, który w pewnym sensie na finał festiwalu zabrzmiał na dużej scenie. Krzysztof postanowił ten projekt przeprowadzić właśnie w ten sposób, że najpierw przygotował koncert, pamiętam jeszcze próbę generalną w jednym z klubów warszawskich, no i potem duża scena Jarocina, a dopiero potem zarejestrował wersje studyjne. Być może trochę nietypowe podejście, najważniejsze, że efekt jest wspaniały. Wiemy już, że w tym roku motyw zupełnie inny. Szczegóły udziału Johnego Lydona i jego Public Image Limited na stronie festiwalu w Jarocinie, a także na oficjalnej stronie grupy PIL. To, co wiemy na dziś, to na pewno, że będzie headlinerem festiwalu, że przyjedzie z zespołem na pełny koncert, ale będzie też obecny podczas prawie całej imprezy. Spodziewana jest wystawa jego prac plastycznych. Mówił zresztą przed chwilą, że cały czas maluje. No i wreszcie prezentacja znakomitego dokumentu Public Image Limited is Rotten. Przypomnę, że przed chwilą John Lydon opowiedział o tym, że to znakomity film i film, którego nikt już nigdy nie poprawi. wyżej ani niżej. Uprzejmie nie proszę, za żale nie wnoszę. Nie ma zresztą rady, mogę dawne żale. Są bez odpowiedzi, niemoc nie pozwala. Świata. Bałam